और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और जमीन का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लगव बात कहेंगे।